الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نجزاه وإسلام أباه نهضرية katika darasa yetu hii, tukiwa leo tupo katika siku ya tatu na siku ya mwisho, tumetangulia katika vikao kama vinne vilivyopita kuelezea masahaba ni akina nani, na tukatoa sababu kwa nini tuwaelezee masahaba. Lakini pia kulikuwa na darasa, je, masahaba wote ni waadilifu? Lakini hilo pia likatupelekea kuelezea uadilifu ni kitu gani, ili kuvunja ile hoja inayoelezwa maana uadilifu ni kutotenda dhambi, ni mtu aliyetakata msafi. Maneno hayo huwezi kukuta kwenye kitabu cha wanachuoni wa Ahli Sunna, isipokuwa na sisi tunazungumza kwa upana tu kwamba Mashia wametusingizia, na tuliona katika maneno ya mzee Mayunga alivyoandika kwenye kitabu kwamba uadilifu ni kwa maana ni kutakata, kutofanya dhambi. Na neno hilo hapo Ahlu Sunna waandiki hivyo, wala hakuna mwanachuoni wa Kisunna anayeandika hivyo kwamba uadilifu ni kutotenda dhambi, hakuna hivyo. Bali tukayaona maneno ya mwanachuoni wa Ahli Sunna al-Imamu Sanani, al-Imamu As-Sanani mwenye kitabu gani? Subulu Salami. Sio, katika vitabu vyake Subulu Salam na vitabu vingi, yeye akasema kwamba uadilifu si hivyo, isipokuwa mwadilifu ni yule ambaye kheri zake zimezidi shari yake. Na hiyo mpaka leo watu wanaishi kwa maana hiyo ya uadilifu. Lakini pia tumeiona darasa ya kuelezea mgawanyiko wa makosa yaliyotokea katika zama zao maswahaba, wanawachuoni walivyodurusu wakaona kwamba yapo katika aina tano. Tukaanzia aina ya kwanza ambayo ni kweli makosa yalifanyika wakati wao, kwa maana baadhi ya maswahaba walifanya radhiyallahu anhu, alafu Allah akawasamehe katika kosa. Mfano wake tukatoa mfano wa kosa kukimbia vitani katika vita vya Uhud. Imethibiti kwa mujibu wa Qur'an na sira na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kuna maswahaba walikimbia, baadhi yao baadaye walirudi, lakini tukusudia kule kukimbia kulipatikana. Na kukimbia vitani katika madhambi makubwa, hakuna anayekataa kama kukimbia vitani madhambi makubwa. Sasa baadhi ya watu wakatumia kwamba unaposema maswahaba waadilifu, halafu tukiona kwenye Qur'ani walikimbia vitani, uadilifu wanakuwa nao vipi? Lakini pia tulitangulia kutoa maelezo kwamba hakuna maana kwamba mwadilifu hakosei, hakuna maana hiyo, haipo. Bali mcha Mungu, ambaye mcha Mungu yuko juu ya mwadilifu, sababu mcha Mungu yuko juu ya mwadilifu, lakini pia mcha Mungu anafanya nini? Anakosea. Bali Qur'ani ikaashiria mcha Mungu anaweza hata kuzini. Mcha Mungu, lakini wana sifa wale wacha Mungu kwamba wanapokosea wanamkumbuka Mola wao, wakaliacha lile kosa na hawana tabia ya kuendelea. Ndio maana ya mtu aliyezidi katika kheri, na hiyo ndio toba ya kweli kweli, taubatan nasuha, kwamba leo jambo mbainishiwa sheria, umejua kwamba hili ni haramu, alafu ukaliacha, sheria inakutaka usiendelee, ndio toba tena nasuha, ndio toba kweli kweli. Pamoja na kwamba ukiendelea inakutaka tena pia fanye nini? Ukutambiwa vile vile, tubia, ukiendelea tubia, uachane nalo. Hivyo hivyo tutakwambia hivyo. Na ndiyo maana katika itikadi ya Ahlusunna kuna kipengele cha kuelezea mtu aliyekufa hajafanya ushirikina, hana dhambi ya ushirikina, lakini amekufa na madhambi makubwa, nini hukumu yake? Na hili ni jambo limethibitishwa kwa mujibu wa Qur'an na Sunna kwamba mtu yoyote aliyekufa hana ushirikina, hana dhambi ya shirki, lakini alikufa na madhambi makubwa. Ima Allah anaweza kumsamehe wakati wa mwanzo wa hisabu kutokana na mema na ile tauhidi iliyokuwepo, au atamuingiza motoni lakini atatolewa. Na hadithi ziko wazi wazi hata katika riadhu salina, ukisoma mwishoni mwishoni kuna watu hadithi ambazo zinatisha, kuna watu watatolewa motoni katika Waislamu ambao hawakufanya shirki lakini walikufa na madhambi makubwa, Allah akawatoharisha katika moto, watatoka wakiwa wanatambaa, hawawezi kutembea, moto umewatafuna kiasi kikubwa sana. Na watafahamika kama jahannamiyuna, kwa sababu watu wa peponi watawajua kwa alama zao kwamba hawa ni watu walio kama motoni muda mrefu. Watamuomba Mola wao tubadilishe, kwa sababu watu wanatutawanatu kama jina la kubeza kwamba watu hawa watuwajibu watu wa motoni. Yaani akiwa kwa peponi baadaye waoshwe watu na wataingia peponi. Hii ni itikadi ya Ahlusunna, ipo kuonekana kwamba watu wanaweza kuwa wameandikiwa kuingizwa peponi siku ya kiyama, lakini kuna madhambi makubwa walikuwa nayo. Kama mtu amekufa bado ni mwizi tabia zake, lakini ni mtu ukimuona kwa mambo ya ibada hajafanya ushirikina lakini kidogo mdokozi, sasa je, dhambi hii itakuwaje siku ya kiyama? Kwa maana ndio itikadi ipo kwamba anaweza kusamehewa mwanzo wa hisabu kwa sababu ya tauhidi aliyonayo, kwa sababu mtu kuwa na tauhidi na na kuacha dhambi ya shirki, kuna baadhi ya mambo yanaweza akamezwa na hilo. Hii inaelezea kwamba bado sisi hatukusema kwamba maswahaba hawakukosea na wala hawakuwahi kukoseana. Tunachozungumza sisi kwamba je, kule kukosea ndio kumwafanya wasiwe waadilifu tena? Alafu ndio imemfanya Abu Bakari hafai kuwa khalifa tena na Omar na Uthman kwa sababu waliwahi kukosea makosa fulani? Ndio maana Mashia wakaweka msingi kwenye vitabu vyao kwamba khalifa lazima hawe maasumu, amekingwa na madhambi, ili kutaka kumporomosha Abu Bakari na Omar na Uthman wataje yale makosa yao waliofanya. Lakini bado utakuta kwamba hao maimamu wenyewe pia kwenye vitabu vya Shia wana makosa makubwa wameyafanya kuliko walioyafanya wale, lakini bado maimamu. Na yakitakiwa hayo tutataja hapa leo katika kituo chetu, kama mtu sema kwamba kwani wao wamekosea nini, utaona kosa lile analosema na Abu Bakari lile ambalo anataja huyu mzee Mayunga kwenye kitabu chake, kosa kama hilo tena Imamu Hassan Hussein analo, kosa kama hilo tena la Hussein kubwa zaidi, lakini ni kama hayo hayo. Kwa hiyo hii ndio msukumo unatupelekea kuonekana kwamba basi hapa hapatakiwi dini, kuna lengo lingine lipo. Itakuwa kuna malengo mengine yapo, bali maimamu kuna makosa mengine wamefanya makubwa zaidi kwa mujibu wa vitabu vya Shia, makubwa zaidi, kama vile kosa alilofanya Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu, imamu wa pili radhiyallahu anhu, imamu wa pili, na kuacha utawala na kumwachia Muawiya. Na katika vitabu vya Mashia Muawiya anazingatiwa kwamba ni kafiri, mpaka leo ukitembea hawezi kumwambia Muawiya ni Muislamu. Lakini Al-Hasan imamu aliacha utawala dola ya Kiislamu, akamkabidhi Muawiya kwamba yeye ndio atawale, na yule ni kafiri kwao. Kwa hiyo ni kosa kubwa amefanya imamu. Na je, itakuwa ile dhamira ile nadharia ya kwamba imamu ni maasumu amekinga na madhambi, kwa hili jambo la kuacha dola kumwachia Muawiya bado itabakia kwamba atendi dhambi, au itakuwa na imamu naye anatenda dhambi? Sasa haya, ikiwa anatenda dhambi atastahili kuwa khalifa? Na tukirudi kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, vile vile tutakuta kosa lingine, kwa sababu yeye alimpa bai'a Abu Bakar ndani ya vitabu vya Mashia kwamba Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, baada ya utawala wa Abu Bakar kwa miezi sita, yeye alikwenda akatoa bai'a. Ametoa bai'a alipoenda nyumbani kwake Abu Bakar Siddiq, akamwambia nitakuja kutoa bai'a msikitini mbele za watu, na huyu ni imamu, kwa nini anachukua bai'a kwa Abu Bakar na Abu Bakar amepora ukhalifa? na mashia wanadua ya kusoma kila mwaka dua usanamai Quraysh, dua ya masanamu wawili ku Quraysh, Abu Bakar na Umar. Umu anasoma. Kwa nini imamu wa kwanza anachukua bai'a kwa mtu dhalimu kama huyu? Haya, nini hukumu yake Ali bin Abi Talib? Atafaa kuwa khalifa wakati huo? Sisi hatusemi haya kwa sababu tunachuki na Ali bin Abi Talib. La, ile wanasema nufridhu jadala, yani tujalie kimjadala sasa. Kama lugha mnayotumia nyinyi ni hiyo, je, na sisi tupige na lugha hii? Alikadhalika na sisi tumeviandika vitabu kutoka lugha ya Kiswahili, tumefanya tarjama kuandika Ahlul Bait, majina watu wanaoitwa Abu Bakar katika Ahlul Bait, watu wanaoitwa Umar, watu wanaoitwa Uthman, watu wanaoitwa Aisha, bali mpaka safari aliyouliwa Hussein, al-Hussein kule Karbala, ameuliwa na watoto wa ndugu yake Al-Hasan, yumo mtoto wake Al-Hasan anaitwa Abu Bakar, lakini nyinyi hamumtaji kwenye vitabu, lakini yumo, lakini ndani ya vitabu vingine vya Shia wanamtaja. Katika watoto walikuwepo Abu Bakar, katika wale watoto wa Al-Hasan waliokuwepo kule wakati anauliwa ammi yao Al-Hussein. Lakini je, Shia gani atakubali leo mtu kumita mtoto wake Abu Bakar? Shia gani atakubali mtoto wake kumuita Umar? Bali tunawaona kuna watu wakiitwa Umar walioingia katika Shia wamebadilisha majina, kama vile mzee Umar Juma Mayunga alipoingia Shia ameandika Ali Juma Mayunga, hivi mwanzo akiandika Umar Juma Mayunga. Pamoja ametoa maelezo katika tafsiri yake sababu ya kubadilisha, kwa sababu ana uhuru mwenyewe kubadilisha jina, lakini umetutia shaka sisi mtu jina alikuchagulia baba zako na wazee wako bwana. Kwa nini unapata wasiwasi na jite? Alafu Umar jina zuri, tutatizo nini? Kwanza miito wazazi wako, mtu ulikuwa hujijui wewe, wakaona jina zuri kukuita Umar, hawakukuita punda, hawakukuita mbwa, sababu si jina zuri. Kwa hiyo watu wanaweza kubadilisha majina kweli, lakini akiwa na maana mbaya. Hata maswahaba walikuwa watu wanaoslimu, kuna wengine Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwabadilisha majina sababu inaleta maana mbaya. Lakini leo watu wanaona fakhari mtoto wake mwita Umar kwa sababu alipatikana khalifa katika viongozi wa Uislamu akiitwa hivyo. Kwa nini mtu abadilishe? Basi sawa, kwa kuwa mtu ana uhuru wa kuo jina lake mwenyewe, hatusijadili sana. Lakini hatuoni mtu anayeitwa jina hilo ukamuita Abu Bakar, si kweli? Kwa hiyo nayo pia tulitoa maelezo kwa sababu ya kuona sura kama hizo. Na kuna aina ya pili ya makosa, ni kweli yalifanyika, walifanya baadhi ya maswahaba, kama vile kosa la uzinifu. Ma'iz bin Malik ni sahaba aliwahi kuzini radhiallahu anhu, na si tutaji kwa kubeza, bali na kuna mwanamke wa kabila la Ghamidia, na yeye vile imraatul Ghamidia, na yeye vile vile aliwahi kuzini, akaja na mimba mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amekuja kutubia atibwe mawe mpaka kufa kwa sababu ya dhambi ile. Kwani kosa kweli limetokea? Akatoharishwa. Na hawa wote kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam utaona kwamba ni watu wa peponi, wamesamehewa. Na bali kuhusu yule mwanamke, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema la taqulu illa khairan. La, yule mwanamme innahu qad sadaq kuhusu Hatib, afwan, kuhusu Hatib na dhambi ya kuandika barua. Naam, kosa ambalo limetokea, lakini mema yao, mema ya ukubwa, mema yao umemeza ile dhambi, kama vile aliyofanya Hatib kuandika barua kuandikia washirikina Maka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamba innahu qad sadaq, Hatib amesema kweli, na msiseme nyinyi isipokuwa khair. Kwa hiyo hauwezi leo kuja kumbeza Hatib, hauwezi kumbeza Ma'iz bin Malik kwamba hao maswahaba walilifu, mbona wengine walizini, mbona yule ni kama roho kupeleka shida, lakini si matukio yalichotokea alafu wamesamehewa. Mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maandishi yanasomeka hivyo, mbona nyinyi sasa mnawafanyia kama jambo la kuwabeza al-sunna? Kwa sababu mzee Mayunga anaandika katika zao la Thaqifa, asema Abu Bakar alikimbia katika vita vya Uhud. Kwamba si kweli, kwanza kukimbia katika wale waliokimbia Abu Bakar hakuwemo. Abu Bakar ni katika watu waliobaki. Lakini akasema, alafu yeye mwenyewe anajigamba kwamba wa kwanza kurudi, alafu akaandika maneno si haba mawahabi huenda wakajipongeza kahili kwamba sahaba wao Abu Bakar amekuwa wa kwanza kurudi. Imawahabi semeza. Sasa sisi tujipa mawahabi tujipongeze. sawa. Wale wa Wahabi ni akina nani? Ni wale sahaba wa Abu Bakar. Abu Bakar ni sahaba wa Wahabi. Alafu pili, unaashiria nini kwa lugha hii uliyotumia? Kwa maana wale wanao na khalifa Abu Bakar wale, unawaonyesha nini sura hii? Kwamba ni mtu moga moga hivi, hawezi anaweza kumwacha mtume wakati wote akamkimbia. Kwani huyu sio aliyokuwa ndani ya pango na mtume sallallahu alaihi wasallam? Mbona hilo amwambii watu? Na Qur'ani imetaja. Na akataja kwamba ni sahibu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao wanakataa, wanasema hivi, mtume sallallahu alaihi wasallam alimchukua Abu Bakar kwa sababu asije akawaambia washirikina pale Maka kwamba mtume ameondoka, akamchukua. Yeye amemchukua kwa sababu amuondoshe pale Maka, kwa sababu ni mbea mbea, akamuondosha pale Maka aondoke naye. Hizi lugha za vipi? Haya, mkiruka huko, mbona mtume ameenda kumoa binti yake Abu Bakar? Na nyinyi katika vitabu unathibitisha kwamba Abu Bakar Aisha ni kafiri, bali mzee Mayunga katika tafsiri anaandika Aisha ameshirikiana na Hafsa kumnyesha sumu mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa tafsiri yake anaandika hivi kwamba Aisha na Hafsa wameshirikiana kumnyesha sumu mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio sababu ya kifo chake mkewe Aisha. Nani amezungumza maneno hayo? Qur'ani imesema hivyo? Wewe ulikuwa wapi wakati huo? Mbona wewe kwenda kumnusuru? Maneno kama haya ya kejeli. Halafu amezini, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa na mke huyo huyo mzinifu kwa mujibu wa maelezo yao. Vipi maneno haya utazungumza? Atayakubali nani Muislamu mwenye itikadi ya sawa sawa? Ikiwa wewe lau kama baba yako akaoa mke, tuseme mama yako, labda tutavunja heshima, mama yako wa kambo ikawa imethibiti kuzini, wewe pia basi baba yako utamwona hana akili. Kwa maana kwa sura hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam kuendelea kukaa na mke huyu mpaka amekufa nyumbani kwake kwenye mapaja yake na kifuani kwake, Aisha mtume sallallahu alaihi wasallam ameegemea katika mapaja ya Aisha, mzinifu. Mtume anakufa katika mapaja au kifua cha mke ambaye mzinifu kwa mujibu wa maneno yenu. Hii ilikoje? Ili mtume huyo yukoje? Haya yote pia tutia shaka kwamba wanayezungumza maneno haya wanakusudia kuusaidia Uislamu, au wanakusudia kwamba kuufanyia uadui Uislamu kiasi ambacho hata wale makafiri wanaweza kutumia vitabu hivi kutusema sisi. Na mambo yashapita, watu wasemee. Ukisoma surati An-Nur inaelezea wazi wazi kuhusiana na kadhia aliyotajiwa kwamba Aisha radhiallahu anha amesingiziwa kuzini, na taarifa imeletwa na mnafiki. Nyinyi mnamsupport Abdullah ibn Ubay ibn Salul aliyeleta taarifa hii? Na Qur'an inasema walladhi tawalla kibrahu lahu adhabun alim, yule aliyetawalia dhambi hii ndio aliyoleta jambo hili, akupigwa makora 80, ana adhabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wale wengine walipigwa makora 80 mpaka semaji yake mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu wa mkewe, na yeye aliunga mkono kwamba Aisha mizini, alipigwa makora 80 semaji wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini yule aliyeanzisha dhambi hii, aliyeleta uzushi huu, yule hajapigwa bakora 80, yeye ana adhabu mbele ya Allah. Nyinyi mnamuunga mkono yeye, na nyinyi mtapata nini? Ni kweli mnayafanya haya kutaka kuwaonyesha watu kwamba masunni ni watu wabaya, maswahaba ni watu waovu, lakini watu waelewi, au nyinyi ya yenu nini? Na Qur'ani haiungi mkono vitendo vyenu na maneno yenu, mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, historia sahihi ukiangalia haiungi mkono vitu hivyo. Ni kama yale yaliyozungumza ribana yule jana, kwamba utakuta Shia anaweza kusema kwamba masuni wanaunga mkono mambo yaliwapi ya kumwendea mwanamke kinyume ya maumbile, au yanaunga mkono mambo ya muta, alafu anakutajia katika tafsiri ya Ibn Kathir. Ukirudi kwenye tafsiri ya Ibn Kathir, kweli hadithi zote amezitaja, alafu chini ya Ibn Kathir andika hadithi zote hizi ni dhaifu. Yeye hajasema hili Shia alivyosema. Hakukwambia kwamba Ibn Kathir ametaja, lakini chini dhaifu amesema Ibn Kathir ametaja. Wewe ukienda kuangalia kwa haraka haraka, Ibn Kathir kweli yapo, lakini kweli ndio vitabu vinasomwa hivyo? Haya, makusudio yako yalikuwa nini ulipomwambia mtu kwamba jambo hili ametaja Ibn Kathir? Nini malengo yako? Alafu chini hukumwambia kwamba lakini hadithi yenyewe dhaifu. Ulikusudia nini? kio utaona kumbe pale sio dini inayotakiwa. Watu wana dini kwa sababu kuna dini na dini, sio watu wanafanya madili, sio dini, wana lengo lingine. Alikadhalika vile vile aina ya nne ambayo ni darasa yetu ya leo ni makosa yaliyofanywa na baadhi ya maswahaba kwa jitihada binadamu akadhani kwamba hili ni sawa sawa, baadaye likabainika jambo lili kwamba ni la kimakosa. Mfano ni tukio la sahaba Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma, na baba yake ni Zaid ibn Haritha. Watu wameishi katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu Zaid ibn Haritha asili yake ni mtumwa, sio alikuwa bibi Khadija. Na Usama bin Zaid amezaliwa na Zaid ibn Haritha. Zaid ibn Haritha ni yule sahaba peke yake aliyetajwa ndani ya Qur'ani mune katika surati Al-Ahzab, na kisa chake cha kumuoa Zainab. Mwanawe anaitwa Usama ibn Zaid. Usama ibn Zaid aliwahi kumuua mtu wakati ametamka shahada la ilaha illa Allah, yeye akamkata kichwa katika vita ambao walikwenda, mapambano yakawa ni makali. Yeye Usama bin Zaid na mmoja katika mtu wa kikabila la Ansari, watu wa Madina, wakawa wanamkimbiza mtu mmoja kafiri katika ile vita, yeye anakimbia na wao wanamkimbiza na panga zao. Yule bwana akafika sehemu akasimama akatamka shahada la ilaha illa Allah, Usama bin Zaid akaja akamkata kichwa. Yule mwingine katika maswali sahaba akafali alikaki akupiga kumpiga tena, baada ya la ilaha Allah yakajizuia, lakini Usama bin Zaid akamkata kichwa. Sasa jambo lilipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam likatajwa pale kwamba bana, kuna jambo tukio limetokea moja mbili tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamlaumu Usama bin Zaid. Katika lawama ambazo akimlaumu, kwa nini umemuua mtu na amesema la ilaha illa Allah? Usama katika kujitetea akasema itakuwa yule ametamka kwa kuogopa upanga, sababu kama kusilimisha angetamka huku mwanzo tushakimbizana tushakwenda, mtu ashaona amezidiwa kisha akatamka. Yani katika hali ya kawaida unaweza kuona ni hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, kwa nini ukupasua kifua chake ukaangalia kwamba ametamka kuogopa upanga wako au ametamka lillahi ta'ala, yani ametamka kwa ajili ya Allah? Kwa nini ukufanya hivyo? Sasa inawezekana ni kukupasua kifua wewe, lakini sura ya kuonyesha kwamba kwa nini wewe uhukumu ametamka kuogopa upanga, usione kwamba ametamka kikweli. Kwa nini usifanye hivyo? Kwa maana ni kosa, si kosa? Na lakini kijitihada yeye alivyoona kwamba jambo lile amelifanya liko sawa kwa mazingira namna yalivyo. Na hilo linaweza kumtokea mimi, wewe na mwingine. Kuna baadhi ya makosa yanaweza kutokea alafu ukiulizwa ukatoa maelezo ambayo yakusameheka, lakini ni kosa kweli? Lakini maelezo ya kutoa kwamba yakusameheka. Kama baadhi ya makosa mengine, unachelewa huko makazini wapi na hizi mnauguliwa mkwenda ofisini, lakini mnatoa maelezo, maelezo ambayo hata bosi wako naye akaona kwamba ni kweli kibinadamu hili limetokea. Ni mambo yanatokea hivyo. Na hata katika dini pia siko mlango huo umefungwa, kwamba watu wanaweza kukosea, lakini maelezo yakitoka mbele ya kadhi bana ikaonekana kwamba kweli ili jambo limetatiza hata mauaji yake yalipotokea. Na ndio maana kuna masala katika ndoa, kuna mambo ya shubha katika kuua, vile vile kuna shubhu amdi, sio kuna kuua kwa makusudi na kuna kufanana na makusudi na kuna kuua kimakosa. Na taratibu hizo ukiziangalia sana, hata kiserikali hizi za sasa zinazotawala ambazo hazifuati dini, lakini kuna mambo yanafanana na dini kabisa. Utasikia mtu huyu ameua bila kukusudia, lakini ukiangalia ile mazingira na kwenye dini ukirudi yako vile vile, ni kwa maana kama angefanya na serikali ya Kiislamu ipo pia ingezingatia hajaua kwa makusudi. Spidi ya kwenda katika gari mtu ukimgonga na spidi kadha inajulikana hivi kwamba ukizidi hapo ukimuua ni makusudi, kwa sababu huwezi ku hata ungefunga breki mtu unge, yani kuna mambo kama hayo yapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yana ana muuliza swali moja tu, ya Usama, ewe Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah. Hivi umemuua baada ya kusema la ilaha illa Allah? Anamuuliza hivyo, anamuuliza hivyo mpaka Osama mwenyewe anatamani kwamba bora asingekuwa Muislamu kabla ya hapo, yani angekuwa bado hajaslimu. Namna lile swali lilivyoulizwa mpaka yeye akaona, oh, nimefanya jambo gani? Haya, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimkatakishwa au alifanyaje? Hakumuua. Inasemekana ilitolewa dia kwa yule aliyeuliwa, lakini huyu tunazungumza, huyu mtu aliyefanya kosa hili ambalo ni kumuua mtu amesema la ilaha illa Allah, sawa, makusudi chukulie hivyo, lakini sura yake hii si ya makusudi. Baada ya kutoa maelezo haionekani kama ni sura ya makusudi. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumchukulia hatua ya kumwadhibu kwa kumuua Osama bin Zaid. Leo atapokuja mtu akasema kwamba hao maswahaba wenyewe sio waadilifu, kwa sababu kuna swahaba mtu ashatamka la ilaha illa Allah yamemuua hivyo hivyo, amemuua Muislamu. Kwa maelezo hayo nakusudia vipi? Kutuelezea historia iliyowahi kutokea na hukumu yake, au unataka kueleza nini? Au unataka kuchafua wale wanaosema kwamba maswahaba ni waadilifu? Nia yako ni nini? Na kesi hiyo ilifika mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kwa shekhe wako wewe wa Hauza wala wapi, mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamsikiliza Osama bin Zaid, na jambo hilo likamalizika wakati huo. Kilichobakia ni tukio tu kama liliwahi kutokea, lakini si tukio la kubezwa na kusema vibaya Osama bin Zaid, hakuna kitu hicho. Kwa hiyo ni aina ya nne ya makosa waliyafanya kwa jitihada, mfano kama huu na baadhi ya mingine vile vile. Lakini aina ya tano ya makosa ni makosa ya kusingiziwa, si kweli, na haya tutataja baadhi ya mifano. Kuna sura wanaweza kutaja maswahaba, alafu sura kama vile watu wa genge fulani la kihuni. Baadhi ya matukio yanatengenezwa katika makongamano, watu kukutana katika mambo mbalimbali, hafalati, yanachomekwa baadhi ya mambo yanatajwa, alafu mtu anaona kumbe huyo Omar alikuwa hivi, yani sura ile haraka haraka. Hii ni aina ya tano makosa ambayo ya kusingiziwa, chanzo chake ni habari za uongo zilizotungwa na maadui wa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama vile Abdullah ibn Saba. Kwa hiyo makosa haya ni kashfa, hii ni kashfa, hayakuthibiti, wamechafuliwa watu historia zao. Na ndio maana sehemu hii tutataja mfano, haya yataja huyu mzee Mayunga hapa Tanzania, yeye amejaribu kuelezea nasabu ya Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akaitaja, lakini angalia namna alivyohitaja, anakusudia kuwaambia watu nini? Yaani kitajwa kama hivi, alafu mtu ndo anaisikia, atatasawaru wewe Omar atamwangalia vipi? Na si kwa Omar peke yake, mambo kama haya yapo pia katika upande mwingine. Lakini hapa tuangalie hii tafsiri katika tafsiri ya mzee Mayunga, ukisoma ukurasa wa 220. Sababu kuna watu wasema Mashia hawa sio wale, Mashia hawa hawana neno, hawa Mashia wale, wale ni wapi na hawa ni wapi? Na kati vitabu vya Kiswahili vinafanya tarjama na hapa hapa Dar es Salaam, na kwenye vitabu yanayoandikwa humu wanataja maraji ni Mashia wale wa kule. Haya, hawa itakuwa Mashia gani? Na hey, ni wale wale. Kwani sisi tukisema tunawafuata maswahaba ni maswahaba gani? Ni wale wale ndio wafuata. Uwezi leo ukasema kwamba wewe ni Shia alafu ukawaushia wako wewe ni wa mambo leo, haufungamani na wale waliotangulia, si kweli, hakuna namna hiyo. Itabidi utafute vitabu vingine vinavyoeleza ushia huo wako wewe na dini hiyo namna ya kuiendesha, ambayo hutopata. Huyu mzee anasema wasifu wa Umari yameandika hivyo, sababu wao huyu Umari kwa kuwa si Muislamu kwao hakuna bai za radhiallahu anhu, wala hakuna bai kumtaja kwa uzuri. Wasifu wa Umari akasema hivi, baba yake ni Khattabi. Haya maelezo naweza nikatoa maelezo, kuna watu watonielewa, lakini nitatoa maelezo kwa njia nyingine. Tumeelewana? Lakini fuatilia. Baba yake Umar anaitwa Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurti ابن رزاع ابن عدي ابن ابن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي بابا ياك عمر الخطاب بن نفيل صبني عدوية قريشيا وين بابا ماما ياك يعني حنتمة بنت هاشم بن مغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم كم تجا بابا لماما بعد وفد يسيكا سيميت na yeye anapokusudia si hapo. Haya maneno naanza kusoma sasa, fuatilieni uzuri. Sahak, kuna mtu akiitwa Sahak ni Mhabeshi, alikuwa mtumwa wa Abdul Muttalib. Nataka niende taratibu. Kuna mtu anaitwa nani? Sahak ni nani asili yake? Mtumwa wa Kihabeshi, alikuwa yuko chini ya nani? Eh? Na Abdul Muttalib ni nani? Na haya tutakwenda uzuri. Kwa hiyo akichunga ngamia, huyu Sahak ni mtumwa wa kike akichunga ngamia. Naufal bin Hisham akazini naye. Naufal ibn Hisham akazini naye. Alivozini naye akazaliwa Khattabi. Khattabi ni nani? Baba yake. Kwa hiyo mpaka hapo tunapata jawabu kwamba baba yake Umar ni mtoto wa zina, hilo la kwanza mpaka hapa tulipofika. Kwa sababu yeye Khattabi amezaliwa na mtumwa wa kike wa Kihabeshi akichungangamia wa Abdul Muttalib anaitwa Sahak, ambaye Naufal bin Hisham alizini naye akazaliwa Khattabi. Sawa, tumeelewana? Baadaye Khattabi alipobalehe, alipofikia utu uzima, akazini na Sahak. Akazini na yule mtumwa tena ambaye ni nani? Mama yake. Ndio nikitaka lugha kama hiyo, kama unaelewa ni sawa sawa. Alipobalehe akazini na Sahak ambaye ni nani? Mama yake. Lugha nyingine amezini na mama yake. Akazaa mtoto wa kike yule mama Sahak. Sasa amezini na mtoto aliyemzaa mwenyewe, akazaa tena, akazaa naye mtoto wa kike ambaye kwa aibu, kwa kuona aibu, sasa kwamba sasa nimezini na huyu mwanangu tena, alafu tuna kwa aibu akamfunga katika kitambaa akamtupa njiani. Hapo nikuja akumfunga, lakini akamfunga, nikosewa, akamtupa njiani yule mtoto wa kike aliyezaliwa tena sasa na kupitia mwanawe ambaye ni nani? Ambaye ni nani? Khattabi. Haya, Hashim bin Mughira akamuokota yule mtoto wa kike alitupwa, akamuokota. Alipomuokota akamlea, akamwita Hantama. Huyu mtoto wa kike alitupwa akaitwa Hantama. Alipobalehe nani huyu Hantama aliyetupwa? Alipobalehe Khattabi, yule Khattabi ambaye ni baba, kama baba yake sasa, sio yani baba yake wazina, sio yule Khattabi yule akampenda, akampenda mwanawe alimzaa mwenyewe. Sasa sababu sio alimtupa kule kwa hamjui alipokuwa, akampenda, akamposa kwa Hashim bin Mughira, akamuoza, akazaliwa Umar bin Khattabi. Hapo ndio mwisho sasa. Alafu sikiza huko chini atakueleza, akasema hivi: kwa hiyo Khattabi akawa ni baba na babu na mjomba wa Umar. Sasa hapo hujaelewa kona kona zake ziko. Khattabi akawa ni baba wa Umar, amekuwa baba wa Umar kwa nini? Amemuoa Hantama, sio? Hantama si mama yake Umar. Lakini huyu Khattabi akawa babu wa Umar, amekuwa babu kwa vipi? Eh? Kwa sababu yeye ndo aliyezini na Sahaka akazaliwa nani? Hantama. Kwa hiyo ni babu yake mzaa mama ndio Umar. Alafu yeye tena huyo ni mjomba, amekuwa mjomba kwa vipi? Ha? Kwa sababu Sahaka ndiye aliyemzaa Khattabi na Sahaka ndiye aliyemzaa Hantama. Sawa? Sahaka huyo aliyemzaa Hantama mama Umar ndio huyo huyo aliyemzaa Khattabi ambaye akazini naye. Kwa hiyo akapewa na kuwa ni mjomba wake tena na mama yake. Kwa hiyo baba yake Umar Khattabi ni baba na ni babu, atachagua yeye namna ya kumuita, na ni babu na ni mjomba. na hata masasa ambaye ni mama yake Omar anakuwa ni mama na dada na shangazi pia atachagua yeye namna ya kumuita, kwa sababu amekuwa mama yake amemzaa. Amekuwa dada kwa sababu gani? Kwa sababu Khattab ndio aliyemzaa kwa kuzini na Sahab, sio? Na Khattab huyu ndio aliyemzaa Omar kwa dada yake. Na amekuwa shangazi kwa sababu gani? Mama yao wote ni Sahab. Khattab mama yake Sahab, na hata mama yake nani? Sahab. Kwa maana ni shangazi yake. Alafu akaandika vipi? Zingatia sana hili. Yaani mzee Mayunga sio uzingatie nini ndio? Kwa sababu mtueleza tusingatie nini? Chini akaandika zingatia sana hili. Sasa swali, tuzingatie nini hapa? Anataka kukupa sura kwamba huyo Omar huyo mnemzungumza ndio huyu kuzaliwa kwa kwenye ndio yuko hivi. La kuzingatia kwa maana huyo mnemsema khalifa ndio huyu. Ndio maana zingatia sana. Kama si hivyo, acha kuzingatiwa hapa dini. Yaani mpaka uambie watu zingatia sana hii, tuzingatie nini sasa? Yule ni baba yake na mjomba na ni babu, na huyu mama shangazi ni dada. Acha kuzingatia nini? Lakini unataka kutupa sura kwamba huyo khalifa wenu wa pili ndio yuko hivi. Kwa hiyo sasa matukio hii ni aina ya tano. Ni makosa lakini ni kashfa. Inatengenezwa kwa huyu, inaanza kutengenezewa huyu. Haya. Basi muulize mzee Mayunga, umepata wapi katika kitabu cha Ahlusunnah? Chini akaandika Mshia akaandika, tazama Biharul Anwar. Biharul Anwar ni kitabu cha Mashia cha Al-Majlis. Juzuu ya 31 ukurasa wa 99 mpaka 100. Na juzuu ya 31 ni matusi ya maswahaba kama vile juzuu ya 28. Akaandika akavitaja na vitabu vingine. Haya, kitabu kipi cha Ahlusunnah kimeelezea sira kama hii ya Omar? Kipi? Ni mnakijua? Ingelikuwa ndio sehemu nzuri ya kututajia hii, usiungetubana sisi wenyewe katika vitabu vyetu hoja hiyo. Sasa hii si kama vile wanavyosema kesi ya mlevi unampelekea mgema, si wanasema hivyo? Yule ndio aliyetengeneza pombe, huyu amelewa, hawa watastakiana vipi? Na wote ni lao moja. Huyu amelewa na ndio aliyetengeneza. Kwa maana wewe sasa unatuambia historia hii alafu unarejesha kwenye kitabu cha Mshia katika wanachuoni wa Kishia tena. Na wewe utashindwa. Kwa hiyo basi ni habari mmeileta nyinyi. Jawabu litafikia mwisho kwamba habari hii mmeileta nyinyi, mmeiunda. Marejeo yake ni wapi katika kitabu cha Sunna? Kwa hiyo na sisi tunawaambia watu pia, zingatieni hili. Hii tabia pia ipo kwa Mashia kwa mtindo kama huu, lakini ni sura ya kutaka yule mtu anesikiliza kwamba hamtu nyie mzaliwa hivi jamaa atakuwa khalifa na faini. Kuna sura hii ya kutaka hawakwambii, lakini ile sura ikitajwa na yule mzungumzaji, yule namna anavyoeleza na ile falsafa katika uzungumzaji, unaona huyo hatufai kuwa khalifa huyo. Tumeelewana lakini? Na tukaandika hapa majibu yetu katika kujibu kashfa hii kuhusu nasabu ya Omar. Hakuna haja ya kutumia nguvu kubwa wala maelezo marefu, kwani habari hizi ni za uongo. Katika kubainisha kuwa habari hii ni ya uongo, ni kumuuliza mzee Mayunga na Mashia wenzake, habari hii mmeitoa wapi? Ndugu msomaji, ukiishika tafsiri ya mzee huyu utakuta habari hii ameinukuu kutoka katika vitabu vya Mashia, wafuasi wa Yahudi Abdullah ibn Sabah, muasisi wa kuwatusi maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukirudi katika Biharul Anwar, hiyo anaitaja kwa mujibu wa shapa niliyoiangalia, Sheikh anaandika hivyo, habari hii ipo katika juzuu ya 31 ukurasa wa 38 kwa shapa ambayo iko mikononi mwetu yetu, na Sheikh ya shapa ambayo ameitumia Abdul Fadhil hafidhahullah ta'ala katika mlango wa 24. Habari hii Al-Majlis ameitaja bila sanadi yoyote kutoka katika baadhi ya vitabu vya Mashia wenzake, kama kitabu Ilzamu na Wasib, Ilzamu na Wasib, kitabu cha Ilzamu na Wasib, na Shirh Nahjul Balagha na vinginevyo katika vitabu vya Kishia. Yeye ametaja tu kutoka huko, alafu wala hataji sanadi yake ni wapi, kwamba mpokiwa na nani mpokiwa. Yeye ametaja tu kwamba habari ipo huko, ipo na huko. Sasa hakuna somo la kuthibitisha habari. Namna ya kusoma historia, hakuna somo hilo. Naam, historia inasoma kama inasoma hadithi, kuchunguzwa wapokezi walipokea habari ni nani, imetajwa katika haya yapo. Mbona huyu bwana akufanya hivyo? Na hili ndio kosa lilompata, kama kule habari anayonukuu kwamba Abubakar alikimbia vitani, alafu akaenda kunukuu wapi? Kwenye Zadul Maadi. Mpokelewa kwenye Zadul Maadi, kitabu cha hadithi. kwani yule anataja riwaya yeye amepokea kule kwa sanad, yeye mwenyewe ananukuu Ibn Luqay, ilikuwa uende kule alikonukuu ukashuka peleleze, na ndio maana akateleza habari ni dhaifu ipokelewa na watu tisa, yeye akahitaji kujinasibu kama Abu Bakari amekimbia na habari si ya kweli kwa sababu ya makosa ya kunukuu, kwa sababu ya kosa la nini la kunukuu. Na hapa vile vile unanukuu kwa mashia wenzio, alafu baadaye unawasukumia jambo hilo la kosa la sunna. Vipi sasa na jambo mmelitaja wenyewe, tajeni sanad liko wapi? Faida muhimu, mashia wengi hasa wa humu kwetu wanajitahidi sana kuuficha ukweli wa itikadi yao juu ya maswahaba, wanaficha hilo na tuhuma zinazowakabili za kuwatukana na kuwakufurisha maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanajitahidi kujinasua na kuzikataa tuhuma hizo ili waweze kufanikiwa malengo yao ya kuwatoa Waislamu katika dini yao na kuwaingiza katika Ushia. Ila jitihada zao zinafeli pale wanapojitokeza mashia zao, mashehe zao wakubwa kama kina Al-Majlisi na kuweka wazi itikadi hiyo, wakisaidiwa na kina Mayunga na Abdullah Nasir, kwa maana hata waandishi wa Kiswahili na wao wanaweka wazi kama haya matusi kwa Omar. Unaona? Kwa hiyo na wao vile vile katika vitabu vyao vya Kiswahili wameandika hayo pia, walijitahidi sana kuficha vitabu vyao visisambae katika miji ya Masunni, wakiamini kuwa Masunni wakipata vitabu hivyo watafahamu ukweli, hivyo upingaji wa midomoni hautakuwa tena na nafasi. Na shia anaweza kuambia kwamba tulishe kitabu, tulishe kitabu, lakini shia siku zote akija mbele ya Masunni mkizungumza akajua kwamba kuna vitabu vyao unavyo, asemi tena kitu. Tabia hiyo wanayo, ukizoea kuongea nao sana, tulisheni kitabu, tulisheni kitabu. Labda akiona mtu wenyewe anazungumza labda dhaifu dhaifu, wana tabia hiyo pia. Tumeelewana? Mnakumbuka kipindi kile tulipokuja hapa siku ya tatu ilipokuwa siku ya pili, na wakaja wale baadhi ya walimu wakishia hapa hapa msikitini. Tumeelewana? Wao siku ya kwanza kuna mtu akanukuu maneno akasema hivi, kuna maneno katika kitabu cha Masunni kimeeleza kwamba kuhusiana na kwamba aliyemuua Hussein ni nani? Yazidi. Tumeelewana? Mnakumbuka siku ya kwanza akasema hivi. Sisi tukamwambia vipi? Ibara hiyo sawa. Tulivorudi katika vitabu kuangalia hakuna maneno yale. Historia ya Hussein. Jua tukaja siku ya pili. Abu Anas akazungumza kwamba mimi nimesoma historia yote kuhusiana na Hussein kuuliwa kwake, na nikasoma na historia ya Yazidi. Maneno hayo uliyozungumza wewe hayapo. Akasema mimi sikusema hivyo, ibara iko vingine, ile ya jana ikawa sio. Akaleta maelezo mengine akayasoma hapa, kama mnakumbuka vitabu vya Kisunni akaja nalo akasoma katika Al-Bidaya. Unaona alivyosoma yale maneno, kile anachokitetea yeye hakipo, kwamba amemuua sura, kwamba amemuua. Tumeelewana? Na maneno kwenye kitabu yanasema kwamba ameuliwa katika utawala ule. Hussein aliuliwa katika utawala wa nani? Wa Yazid. Sio maneno kwamba Yazid amemuua Hussein, hakuna maneno hayo. Kama wale kuwepo hapa wanakumbuka hivyo. Lakini pia akamkosoa Abu Anas, akawa anamkosoa kwamba hapo Kiarabu umesoma vibaya. Yeye akawaambia kwamba mimi sijawahi kuzungumza na mshia hata mmoja akasoma mistari mitatu isipokuwa anakosea. Na wewe uliniambia umesoma vibaya, wewe pia hapo umekosea. Tena yeye amekosea matusi, kwa sababu yule aliposoma ilikuwa ni matusi. Mnakumbuka? Alisoma vipi? Eh? Akasema fi waqati al-hira, sasa hira si uchi. Sasa kuna vita vya uchi, vipi kwa kupigana? Sasa vipi mbona? Akarekebisha hapo kwamba hiyo ni inaitwa fi waqati al-harra, ndio inavyosomwa. Lakini lazima wakosee, kwa sababu yeye akija kwa Sunni anakuja kwenye kile kipengele chake alichopewa kule na shekhe kwamba kambani hichi, lakini huku nyuma na huku mbele haoni tena. Sasa kama maneno ya kuambiwa, maneno ya kuambiwa huwezi kwenda nayo kotini, kwa sababu sasa unaweza kwenda na hilo ukaulizwa lingine pale, ikabidi mpaka urudi tena kwa yule aliyekwambia. Sasa tutafungwa namna hiyo. utafungwa, utafungwa. Kwa hiyo pia utaratibu huu wanao wao wa mambo kama hayo, na wanawahangaisha sana ndugu zetu Masunda. Kuta mtu anakutaja kipengele, anasoma kitabu, lakini inabidi watu kuwa watulivu katika kufuatilia. Na wala mtu usitaki kupambana wewe, madhali kama hujui jambo, tuulizana, fuatilia kwa baadhi ya ndugu zako mashehe, nifuatilie jambo vizuri, lakini usichukue hukumu pale pale kwamba do kama Omar wenyewe yuko hivi do hivi, hii bana hii mtihani, hata mimi sikubali khalifa yani. Usiwe hivyo, usiwe namna hiyo. Kwa hiyo hii haya ni aina, ni makosa ya aina tano ambayo kila wakitaja hayawezi kuvuka katika aina hizi, na majibu ni kama haya tuliyotangulia kutaja. Kwa hiyo watu walizingatia hilo, isipokuwa sehemu ya mwisho ya darasa letu, kwa sababu ipo haja ya kuweka kipengele hichi, kwani yeye Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu yeye akiwazungumza vipi masahaba na akiwatazama vipi, tukaona tuweke. Kuna maneno mengi lakini ndani ya vitabu vya mashia wenyewe haya na mengine ndani ya vitabu vya mashia. Mfano kama hapa ukisoma tarehe na historia sahihi ya Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, utamuona au utauona msimamo wake juu ya masahaba wenzake ni tofauti kabisa na msimamo wa wale wanaojiita kuwa ni wafuasi wa Ahlul Bait. Hata ukisoma historia ya Hasan, hata Al-Hasan, kwa sababu Al-Hasan ndio aliyesema kwamba natamani mimi Muawiya nimpe watu 10 katika jeshi langu na yeye anipe mtu mmoja tu kutoka kwake, tubadilishane, kwa sababu watu wangu hawasiwa kweli, wameniibia mizigo yangu, wametaka kuniua kwa sababu nilimchoma mkuki katika paja lake. Watu wakufa na sio wakufa, sehemu ambayo daula Ali bin Abi Talib amekaa kule radhiallahu anhu, daula ikafanyika kule mpaka ameuawa, akaja. Kwa maana wale watu wa pale wakiandika barua, mnakumbuka tulizungumza kuandika barua kumuita, kwa maana ni mashia wafuasi wake wale, barua nyingi tu. Hasan yeye wakamfanyia hayo, na ndio maana baadhi ya watu wakiomzuia Husaini radhiallahu anhu wakimwambia, si unakumbuka baba yako ameuliwa huko, kaka yako huko ametaka kumuua mchoma mkuu, usiende. Anaambiwa lakini anaambia, lakini barua si mnaziona hizi, nimeitwa barua zilifika ngapi barua ngapi barua jumla zilikuwa zinafika ngapi? Karibu 20,000 barua zinatumwa. Anawaonyesha mpaka njiani, anasimamishwa na Firas Dak, akaambiwa Abdullah ibn Umar, mtoto wa Umar ibn Khattab, angalia ulio watu hawana uadui sawa. Huyu ni mtoto wa Umar ibn Khattab, amemfuata Husaini baada ya kuondoka Makka kwa siku tatu. Yeye ndo anasikia kwamba Husaini akamfuata mwendo wa siku tatu, ni adui yake. Mtoto wa Umar ibn Khattab anamfuata mtoto wa Ali ibn Abi Talib, kwa hiyo pana uadui. Amekwenda anamwambia, bwana rudi huku unakoenda, unaenda kuuliwa. Husaini amekataa katakata, akamkumbatia akamwambia, lau nisingeliogopa watu kutuona kwamba tunashindana, ningelikukamata tukarudi pamoja. Mwisho Husaini hataki, akamkumbatia akalia, akamwambia astaudiuka min katili, kama hivyo akazungumza maneno kama hivyo, na kuweka katika dhamana ya Allah, wewe ni mwenye kuuawa. Wakaachana hivyo, ni mtoto wa Umar ibn Khattab radhiallahu anhu. Sasa kama kumchukia sangemwashi, kama bora akauliwe, singekuwa ni hivyo, bora wafe utawala tupate sisi, singekuwa ni hivyo basi. Haya, na kama watu wanataka madaraka, Umar ibn Khattab radhiallahu anhu amechomwa khinjara katika mkuki ule katika kifua chake karibu na akati anataka kufa, anaulizwa nani awe mtawala sawa, khalifa. Umar ibn Khattab akawachagua wale watu wa shura, nafikiri kwa mbaki sita hivi, na akawaambia hivi, lakini mwanangu Abdullah ibn Umar hafai, mwanangu hafai kuwa kiongozi, ni mtoto wake wa kumzaa. Sasa mwanangu hafai, ikiwe wasema inasemekana, akasema kwamba ikiwa ilimshinda hukumu ya talaka kumwacha mkewe ataweza kuongoza Waislamu, msikwa hiyo yeye msimchague. Sasa ndio angezungumza, yesi ni khalifa anakufa, angesema tu asikie Omar, asikie mwanangu Abdullah ibn Omar. Kwani kuna khalifa gani aliyekufa mweka jamaa yake kwenye utawala? Abu Bakar alimweka jamaa yake. Kwani Omar jamaa yake? Aya, Omar alipokufa amekaa jamaa yake. Uthman alipokufa amwacha ndugu yake. Sasa mtawala Ali ibn Abi Talib jamaa yake yule. Bila shaka wana ujamaa ni kwa upande mwingine, lakini nakusudia ndio ujamaa ule unaozungumzwa na hawa bwana. Ni mambo hayaendi kiujamaa na kiudugu na kuzaliana, haiko hivyo. Na ndio maana baadhi ya wanachuoni wanasema lau ingelikuwa ni hivyo, basi Allah subhanahu wa ta'ala huenda angemweka mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam nani, Abdullah hiyo au Ibrahim angetawala. Lakini watu hawaridhishani. Allah amewafisha watoto wa Mtume wa kiume, mbakia wa kike Fatima ndio aliyebakia katika uhai wake. Amekufa, yeye amekufa miezi 6 baada ya kufa baba yake. Na huyo Fatima hakuwahi kuwa hata kadhi, kwa makadhi wa wanawake hakuwahi hivyo. Sababu madaraka watawali wanawake. Na ni mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mtu wa peponi, sawa. Ni mtu mwema radhiallahu anha, lakini hakupewa nafasi hiyo. Kwa basi wewe angalau unasuluhisha suluhisha mitaani tu kwa watu kugombana sababu mtoto wa Mtume. Sio kama leo watu wanasema si mtaweza kuwa rais na mkewe naye akawa na bodyguard yake, si ndio inavyokuwa? Eh? Na yeye anakuwa mtukufu yani. Sio akizaa naye kuna hili, lakini hakuna vitu hivyo kule. Katika Uislamu hakuna vitu kama hivyo. Na kama mtadai ukwe kwamba Ali ibn Abi Talib mkwewe, hata Abu Bakari ni mkwewe amioa nyumba yake, hata Umar ni mkwewe na yeye vile vile, na akiishi nao kivizuri kibinadamu na watu walikuwa wanaheshimiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maradhi yake ambayo alifia, wakati watu wanamwambia kwamba imamu nani aswalishe, watu wakampitisha Abu Bakar. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafungua pazia akaangalia akamwona Abu Bakar anaswalisha, akatabasamu. Alafu akasema Allah amekataa isipokuwa kwa Abu Bakar. Na anasema Allah amekataa na watu pia wamekataa isipokuwa Abu Bakar. Yaani hata watu wao wametakiwa wasalishe, wao wametakiwa nani? Awasalishe Abu Bakar pia wenyewe yule. Na Allah ndiye alivyotaka hivyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoamrisha milango ifungwe katika msikiti wa Madina, milango ikafungwa. Yaani ikazibwa kwa sababu kuna milango mbalimbali watu wanaingia. Ukaachwa mlango anaingia Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka nyumbani kwake, na mlango wa kutokea huku nyumba ya Abu Bakar ilibaki vile vile. Abu Bakar akiingia anaingia mlango kwenye msikitini na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni mkwewe amekaa naye, ni rafiki yake kabla ya hapo tena. Ni rafiki. Na ni mtu aliyemsadikisha tangu wakati wa mwanzo. Ah, leo uje kusema tu kwamba Abu Bakar alikuwa amevaa sanamu shingoni kwake, anasujudia ile sanamu, lakini anafanya kama ana swali, lakini ana sanamu lake hapo katika shingo anasujudia. Au katika vitabu uandike Abu Bakar wa Umar huma kafirani, wao ni makafiri, wa kafiru man ahabbahuma, na ni kafiri atakaye wapenda wao. Unaandika tu hivi hivi tukiolela kwenye vitabu. Na biiznillah, inshallah ikipatikana fursa sisi tutakuja kufanya semina nyingine kubainisha mbinu wanazotumia mashia kwenye kuficha madhehebu yao, alafu uone wao wenyewe kauli wanazotumia za kuficha, alafu wanakuja wengine wanafichua kwamba hili maana yake hii wenyewe katika vitabu. Kwa sababu ulifika wakati wakatawala, ni mara moja tu wametawala, wakaona kwamba hakuna haja ya kuficha ficha tena, kwa sababu daula ni yetu, tueleze wazi wazi sasa. Na ndio wakati ulipoandikwa vitabu vingi vya kishia katika daula ya Safawiya, Safavi Empire. Tayeb. Kwa hiyo Ali ibn Abi Talib yeye alivyo na msimamo wake kwa maswahaba wenzie tofauti kabisa na hao wanemzingatia kwamba ni imamu wa kwanza. Kwanza yeye mwenyewe ajijui kwamba ni imamu wa kwanza. Ndio maana wala hajadai jambo hilo. Wala hakuna mahali aliposema hata siku moja. Yeye hata kwa siri kwa majamaa, unajua hawa wamenyang'anya mimi utawala, kiasi yake utawala ni wetu. Hakuna mahali aliposema. Na hata al-Husaini, hata al-Hasan, hakuna anayedai kwamba utawala ni wa nyumbani mwao. Hakuna aliyesema hivyo. Hakuna, na haya tuliyozungumza katika semina yetu iliyopita. Hapa. Mfano wa wazi ni pale aliposema Ali radhiallahu anhu kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno haya yapo katika ndani ya kitabu cha Mashia. Najul Balagha ukurasa wa 143 hotuba ya 97. Hiyo ni ya Kiarabu, lakini cha Kiswahili Najul Balagha ilifanywa tarjama ni ukurasa 150 mpaka 151, utube ya 95 vinapatikana hapo mkinunua katika hizi sehemu zao. Ali ibn Abi Talib anasema laqad ra'aytu ashaba Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hakika nimewaona maswahaba wa mtume wa Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fama ara ahadan yushbihuhum minkum, anasema simuoni yoyote kati yenu anayeshabihiana nao, yeye anayefanana na wao. Hao anawaambia ni wale wafuasi, mimi niliwaona maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, sioni yoyote katika nyinyi anayefanana na wao. Ehe, kwa uovu au kwa vipi? Akasema laqad kanu yusbihuna shu'than ghubran, walikuwa wanaianza asubuhi wakiwa na nywele timtim, yani zina vumbi, nywele zao zimetimka, ndio shu'than ghubran, zimejaa vumbi asubuhi. Anaashiria kwamba watu wamekesha wakifanya nini? Wakifanya ibada. Atasema huko mbele qalibatu sujadan wa qiyama, yeye anaeleza Ali ibn Abi Talib anaambia wale watu wamekesha usiku katika hali ya kusujudu na qiyamu, kisimamo, yani wakiswali, wamekesha hivyo hao maswahaba niliowaona mimi. Yurawihuna baina jibahihim wa khudurihim, wakibadili kati ya paji zao za uso na mashavu yao, yani wanasujudu sana kwa kifupi, wanasujudu sana chini. Wayakifuna ala misli aljamri min dhikri maadihim, na anaelezea namna sifa yao walipokuwa wakiswali, wanavyosimama khushuu waliokuwa nayo, wanasimama mfano wa mtu aliyesimama juu ya kala moto kwa sababu ya kukumbuka marejeo ya siku ya kiyama. Yani vile mtu anavyosimama ule unyenyekevu ni kama mtu amesimama juu ya kala moto, inakutetemeka na khushuu walionayo kwa sababu ya kuogopa siku ya kiyama. Maswahaba namna walivyokuwa, kaanna baina a'yunihim rukaba al-mi'za min tuli sujudihim, anaelezea namna walivyo, kana kwamba kati ya macho yao kuna goti la mbuzi kutokana na urefu wa kusujudu wa sujida zao, kwa maana pamevimba, yani sehemu hii imevimba, wanasujudu sana mpaka imeweka alama kubwa kama vile mbuzi anavyoangukia kwenye magoti, kuna weusi ule huko. Sawa, kwa hiyo weusi uliopo katika mapaji yao ya uso kama vile magoti ya mbuzi sehemu wanazoangukia, weusi sana kwa sababu mbuzi anaangukia mara kwa mara, ndio wala kufanya alama, na kuna sugu ile ni suguru imefanya pale alama, na kwa katika mapaji yao ya maswahaba, mapaji yao ya uso yana alama kama hiyo kwa sababu ya wingi wa kusujudu kwao. Alafu anasema idha dhukira Allahu hamalat a'yunuhum hatta tabulla juyubahum, na anasema akitajwa Allah, idha dhukira Allah, anapotajwa Allah mbele yao watu hawa, hamalat a'yunuhum, macho yao utiririsha machozi, hatta tabulla juyubahum, mpaka yanalowanisha lisani, yani kola za kanzu, machozi yanatiririka kwa wingi mpaka juyub, jaibu ni hii kola inaitwa hivi jaibu, kwa jamu yake ni juyub, hatta tabulla, mpaka yale machozi yanatotesha juyubahum, nini, lisani zao, lisani ya kanzu, yani kola za kanzu zinatota kwa yale machozi. Wamadu kama yamidu ashajaru yawma rihi al-asif, walikuwa wanayumba kama unavyoyumba mti siku ya upepo mkali, namna wakikaa wakokuwa wanayumba kama unavyoyumba mti katika siku ya upepo mkali, khaufan min al-iqab, kwa sababu ya kuogopa adhabu, warajaa lithawabi, na kutarajia thawabu. Hawa ndio watu waovu wanakuwa hivi, naam, yani wale watu waovu katika jamii ndio wakaa hivi, sio jivutia bangi huko na kula mirungi huko mtaani. Kuna mtu anayesimama kwa kuogopa siku ya kiyama, kwa maana anataja sifa za maswahaba kwamba walikuwa ni watu wa nini, watu wa khair. Alafu anasema sioni yoyote anafanana na nyinyi. Sasa nyinyi alibaiti, kuna nyinyi, kuna mmoja wenu anafanana na maswahaba, wale waliokuwa mbele ya aliyo afanana, nitakuwa wewe uko mbele yetu hapa karne hii 21 ufanane na swahaba, naam, pesa zenyewe zikiletwa watu wanakula, umeelewa, wanagombana, wanafukuzana, utafanana na swahaba. wale wanajeshi wafuasi walikuwa mbele ya Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, anasema sioni yeyote katika nyinyi anafanana na wao. Je, ale kigogo kigogo hapo yupo, yupo anafanana nao eh? Swala zenyewe za kubahatisha, una wanawake Dar es Salaam nzima hiyo muta huko enda kula leo, kuna sababu huyo aliyekuwepo Ali ibn Abi Talib mwenyewe hakuwa hivyo, hakuwa hivyo. Hawa jamaa hawa watu watakiwa wawe makini sana katika kufuatilia, na bure isiwaponje sana, na baadhi ya maneno naweka akiba sitotaja hapa, lakini watu isiwaponje bure wakadhalilisha mabinti kwa sababu tu mtu aenda kusoma kitu fulani tukusomea. Pelelezeni sana hilo na kuweni makini. Kuna shule nyingine za wanawake watupu, liangalieni sana hilo, kuweni makini. Na ziko muda mrefu tangu miaka 90 na zingine mimi najua ziko hivi, watu walioshindwa na saba wanataka kuendelea, wale pasi sijui hawana uwezo. Kuna shule mabinti wanawake tu, na mwanzo ilikuwa ni boarding, lakini muta ikazidi ikakolea, kwa hiyo ikavunjwa, wazazi wakalalamika, sasa hivi ni a day tu wanawake watu. Lakini watu ni watu wamekuwa wa roho, na hizi form 4 form 5 wa roho mpaka yani sijua roho mnataka nini kwani, na watu na maisha haya tokwenda. Kwa hiyo watu wa makini tunapoambiana maneno kama haya, si ni story tu kwamba tumekaa sasa tumpewa mapesa mengi huko nje na Waarabu kwamba uende pale sisi kwetu tupate mapesa, kwa hiyo hapa tunanuka mapesa tulipo hapa. Ah, pana sisi tuko tayari, wala watu wa msikitini sasa tunafungamani nao, watu juu wenyewe michango wachanga vipi, hata nauli watupi sisi mafungamano yetu. Wakitupa fursa kama hii ya kuzungumza na watu, hata kama tuna njaa apigana tangu asubuhi na mchana, lakini madhali tunaweza kuzungumza, sisi tutasema, sababu hakuna hasara tuliyopata, bali itarejea faida kwetu, itarudi faida. Sasa kama kwamba labda kuna mapesa tu yamtupelekea hivi, basi iwe haya tunayozungumza si kweli, lakini kama haya kweli, kwani kweli inalazimika lazima ile pesa ndio iwe kweli? Naam, haya yote tunayozungumza ni kweli yako hivi, yanahitaji pesa, si ndio kweli iko hivi? Yaani wewe uje kupinga kwamba kimwa hiyo usukuma pesa, ndio kweli iko hivi, haihitaji hata shilingi, ni kweli hii iko hivi. Na haya tunayozungumza, ukienda pia hata kwa mzima yungo nyumbani kwake, tafsiri atakuuzia ya Qur'an, nenda kanunue, alafu yaangalie, hajamtaja Omar kama hivi, ha, inahitaji pesa, so nauli 400 uende pale ununue, ha, inahitaji kusawishiwa kwa pesa mpaka uione habari hiyo. Wewe mwenye hela yako, zao la sakifa ni kitabu chake, kanunue utaona, na vitabu vingine ambavyo tunavitaja kanunue, au nenda pale wapi pale maktaba, sijui pale kuna barabara ile ya kuingia pale, kuna duka lile mashia, nenda kanunue vitabu tunavyozungumza hizo Biharul Anwar, kama unayo ni milioni 1 sio sasa hivi na kingapi inauzwa, kwa sababu ni 110, kanunue alafu soma habari hizi zipo. Haya, naweza kumpa pesa na mwarabu gani? Ukiziona wewe, ukishaziona utakwenda kupa pesa nani? Mambo hayafungamani na pesa, ni mambo yanafungamana na itikadi ya dini. Sisi tunazungumza kuhami itikadi ya al-sunna wal-jamaa na itikadi aliyowasisi Mtume sallallahu alayhi wasallam, na mujue watu kwamba kwa kuacha itikadi hii na mkaona kwamba maswahaba ni kama genge la walezi tu, mtu unaweza ukakaa ukazungumza tu unavyotaka na kuwatusi, mumeiuza dini yenu, mmeichuuza tena kwa thamani ndogo kabisa, na mtazalisha watu waovu katika huu ulimwengu. Kwa sababu watu wote waliotangulia huko wakitaka kuyajua mafunzo ya mitume wao, wanawafuata wale wanafunzi wao, wanafunzi wake, sio? Tunaelewana? Na ndio maana tunakataa kwamba ule Ukristo uliokuwa ndani ya injili hii iliyopo, mambo mengi ya ovyo, si ya kweli, kwa sababu ni dini ya Paulo, na Paulo si mwanafunzi wa Yesu. Wanafunzi sita aliyowaacha hayumo. Lakini ukirudi kwenye injili ya asili, tumeelewana, injili ya asili ukaangalia, na baadhi ya sehemu zipo kama Vienna huko Faransa na sehemu nyingine, ile injili ya asili ambayo imekaa muda mrefu ikufanywa tarjama ikapelekwa kwenye Kiingereza, injili ile ya Kiingereza, kwa sababu ile ya Kiingereza ni kuna mtu mmoja, kuna mtu mmoja akitwa Profesa Ngogo aliyekuwepo Dar es Salaam, yule bana alikuwa anasema anayo ile injili ile ya Kiingereza ya asili ambayo imetolewa kule, kwa sababu wanaruhusiwa kupewa wale watu wakubwa, na yeye katika mmoja wapo. Mwaka 2004 mimi ndio mwaka nilioishi Dar es Salaam peke yake mwaka mmoja, yule bana akaniambia ukinipa shilingi 6000 nitakuletea. Nikampatia, niko mtawasito mimi nasoma Kongowe kule wakati huo mkuja darasani, nikampa 6000 akakaa muda akaniletea ile. Yule bana akaniambia huyu mtume ametoja mara 500, aliye anasema hivyo. Mara moja nikutana naye akaniambia mimi naifanyia tarjama ya Kiswahili ile, akipatikana mtu tuichapishe. Ni mara ya mwisho, mara nyingine kasikia kufa na zipo taarifa nyingine kapata hivyo. Lakini nimekusudia kuzungumza kwamba ukirudi kwenye ile injili ya sita kwa aliyeshiriki kuandika yale mafunzo ni mwanafunzi. Watu wote wakitaka kujua habari ya shekhe na mafunzo wanawafuata nani? Wanafunzi. Isipokuwa tumepata bahati mbaya sisi tu kwamba wanafunzi wa mtume wote walitadi. Mtianio tumpata sisi pekee tu. Hapa sina dini ndio shapotea. Manake watu walikuwa 100 wanahudhuria darasa yako. Ulipokufa mirtadi wametisina nani mbaki wawili. Hao wawili hawakuumwa au kusafiri darasa nyingine zikuwapita. Dini shapotea. Kwa maana sisi tunaabudu dini wrong kabisa, sisi tuko njia mbaya. Dini ya sawa tufuate maimamu. Hakuna imamu hata mmoja ambaye ni sahaba isipokuwa Ali bin Abi Talib na Hassan na Hussein. Na mtume akifa Hassan na Hussein ni wadogo. Ya Aliya ni wakubwa. Je, mafunzo yote yaliyo ndani ya dini ya Ushia yameletwa na Ali na Hassan na Hussein? Hakuna mwingine aliyesema. Huyo mwingine aliyesema ampata wapi na kuishi na mtume sallallahu alaihi wasallam? Na si katika Ahlul Bait kwamba maimamu wote walikuwa wasomi, si kweli. Kuna wengine historia zao hawakuwa wasomi kabisa, walikuwa ni watu tu wa kawaida kabisa, isipokuwa wamezaliwa tu na kizazi cha Ali bin Abi Talib. Na ukitaka historia ipo kwamba fulani alikuwa msomi kadha fulani, na wengine walikuwa ni watu wa kawaida. Una huu mtindo ni mtindo kama vile wanaofanya baadhi ya watu, utasikia mambo ya masharifu. Maana kuna watu wengine utakuta ni mtu yuko mtaani tu anauza sigara zake mwenyewe, lakini kwa sababu amezaliwa na familia ya wale masharifu kama wanavyosema, basi na yeye pia tena makarama. Makarama ya vipi muuza sigara? Urongo tu. Makarama vipi wewe mtu mlezi? Karama unazipataje? Kwa sababu yuko familia fulani. Kwa nini dini mpaka uzaliwe nyumba fulani? Abilali alizaliwa nyumba gani? Si mtumwa kutoka Wabeshi? Mbona alikuwa muadhini mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Anayeadhini adhana ni yeye, na anaqimu, na anayeswalisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Mbona kuadhini Ali bin Abi Talib? Mbona kuadhini Hassan? Mbona kuadhini Hussein? Mbona kukimu yeye swala? Nani anekanusha kwamba Bilali alikuwa muadhini wa mtume sallallahu alaihi wasallam? Nani anekanusha hivyo? Aiwe katika Ahlul Bait. Na huko kuna hadithi kwamba muadhini atakayeadhini, muadhini watakuwa na shingo ndefu siku ya kiyama, wanaonekana wale kwamba ni waadhini watu wa kheri. Mwenye kuadhini miaka 8 sio au 10 imekuja hadithi kama hiyo inaeleza, atasamehewa madhambi, hachukui ujira. Bilali ameadhini mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, utamtaja vibaya ah Bilali eh. Kwanza baadaye alikuambia nani habari hizo? Wewe hata adhana yenyewe hujui ukipewa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuonekana ni watu wakichotaka ni dini, yabitahuna fadlan min Allahi wa ridwanan wa yansuruna Allaha wa rasula. Na ndio maana Allah akasema ulaika humu sadiquna, hao hasa ndio wa kweli. Ukitafuta watu wa kweli ni wale muhajirina, na ukitafuta watu waongo ni wale watakuja kuwasema vibaya. Lakini namalizia maneno yangu kama ninavyosema kwamba huenda Allah ameleta mtihani huu kwa sababu sababu ni ipi? Maswahaba ni watu wema, wameishi, wamefanya mambo ya kheri na sehemu walizoteleza, wakamtaka msamaha Allah, Allah amewasamehe. Kwenye Qur'an tunaona sisi kwamba Allah amewaridhia, ndio tunaloiona. Na ndio maana sisi tukitaja tunasema radhiyallahu anhu. Wameondoka. Wameondoka hali ya kuwa Qur'an imeandika kwamba ni watu wa peponi. Wamekuja watu wanawatukana. Ndio bwana mmoja akasema hivi, wale watu waliokuja wanaotukana maswahaba, Allah amewaandaa maalumu iwe sadaka tunjari ya kwao. Yaani ule wema usikatike. Naelewana? Si mfano amekufa Abdullah ibn Mas'ud. Katika vitu alivyoacha hapa duniani amwachashia amtukane ili ule wema uendelee. na Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu amekufa, mfanya wewe hapa tunajua wema tu, akaleta watu. Abu Bakr kafiri anaandikiwa kule aliko, Abu Bakr itadi anaandikiwa. Kwa hiyo hawa na wao pia kubakia, huenda kuna khairi kwa maswahaba, maana sadaka finjari inaendelea, sadaka yao maswahaba ule wema waliofanya, na hawa wanakuja kuutusi wao, ule wema unaendelea unaendelea. Kwa hiyo katika watu ambao wanaongezea wema mkubwa nini, maswahaba ni mashia. Sasa tuombe dua waendelee kuwa wengi, wabakie ili na zile sadaka ile iendelee, au tufanyaje sasa? Tufanyaje? Bila shaka kwamba sisi tutawabainishia watu kwamba yale ni makosa wanayoyafanya, ni makosa. Ama bari ya ndugu zetu wengine wameingia kwa sababu moja au nyingine, na ndio maana hukumu haiwezi kuwaenea kwamba nao ni makafiri, sababu watu wengi mambo mengi hawajui, wala hatuwezi kuhukumu hivyo. Isipokuwa kwa wale wanaojua na wakanasihiwa pia wakutaka kurudi, kweli hukumu ya ukafiri itawaandama wao. Na wanawachuoni wale sunna wanazungumza hivyo wazi wazi, tangu hata maimamu, Imam Malik amezungumza wazi wazi katika aya ilipozungumza, liyaghidha bihimul kufar, Allah amewafanya maswahaba wao hivyo ili kuwatia chuki makafiri. Akasema yeyote atachukia sahaba naye ana nasibu na sehemu katika aya hii, naye ni kafiri, anaingia kwenye aya hii. Imam Malik, Sheikh wa Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo inshallah tutakoma hapa, na wakati wa maghrib biidhnillah itakuwa ni kipindi chetu cha asila maswali, likiwemo lile swali la jana ambalo al-akhi Abu Anas alitoa ahadi kwamba atakuja kulijibu leo kuhusiana na habari ya karatasi. Kwa hiyo biidhnillah inshallah sasa hivi tutaiacha kama ilivyo, mtu kama ana swali lake aliweke, kwa sababu wakati wake maalum upo, tupate kujibu kwa wasaa biidhnillah. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.